سورة قلم سورة نون مرتوی نازل شوی پس دو سورة علق نا دویم سورة تے کل چه مخ کی سورة ملک کی اللہ توحید ثابت کو فرد شرک فی البرکات سرش تبارک اللذی پیولس دلیلنو نو دی سورة کی صداقت رسول ذکر کی چر دا مسئلہ چی دی پیغمبر راوڑیو دا دیر رشتی نے دی رضا تابداریو کیا خواب ترغیب فی تبلیغ دا مسئلہ رسول غاری دا مسئلہ دا سی یو نمونہ ذکر کی دا دنیا دا عذاب دا باغ والا حال ہمیں یاتی کم بما معین ہوئے کا نخوا دا باغ والا و نخدے دنیا کے باغ واغست نبی آئی سوک نو چولے ورکڑے ہوئے یو نمونہ ذکر کی تخویف دنیاوی سورت کے سخ زجر دے مجرمان و خلق اللہ چھتا پیغمبر خلاف یہ کہو بدا وحال بیانی پلسو قباحتن سرا چلس عیب ندی پکی لس جرم ندی پکی یہ پیغمبر داخل افتا خلاف کی ہو صبر کوا صبر کوا بس بغیر صبر نبل سنشتنو اول تصدیق در رسالت کے ڈیر پہ اعلیٰ طریقے باندھے نبی اور پسیبہ دا معاندین و ذکر کی چدا سے عظیم و شان پیغمبر سر گور خلق دشمنی کی اللہ بھی چاہ دشمنی و سرکی نامہ تمعلوم دے خاں اگر کے لس عیب نری دا بیان کے اب یا تخویف دنیاوی نمونہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون اللہ پوئی گی مقطعات و نرے زحاق کوئی نون دوات توئی دوات والقلم دوات او قلم دوال گوادی وما یسترون او چسلی کلشی پدی باندنا و گوادی سبیلی کلشی وما یسترون نبس ناری حد خوالات معلوم دخوا چیزا چا قلم یادی قلم خود دیر و خلق دے قلم دا علماء دے قلم دا محدثین دے قلم دا فقہا دے قلم دا مفسرین دے قلم دا ملائک دے کرام الکاتبین دی او قلم دا حساب کتاب والا خلق دے دا دفتر کی جناس دی سمر چلی کل کی گی دا ٹول پدی گوا دی گوا دے قلم آوگا چدا خلق پی لکل کئی چ مخ کی سمر شیوی دیا وہ سمر کی گی اور اس تو سمر کی گی دا ٹول پدی گوا دی چ مان تب نعمت ربک بمجنون نیت اے پیغمبر اپ فضل دخ پل رب صلی اللہ علیہ ونے پلی دار سے چلی کل کی گی دا دی ٹولو اخذ داغ دینا شوید خان دار سمر علوم چی دی کنا دا داغن را رسید دلی دی اٹول پا قرآن کی دی نتا تا سوک لیوانے وی جی بخبر دا چو دنیا ٹولا داغن علم حاصل کردے و داغن روخان شوید او بیاغ تا سوک مجنون وی ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون دویم و ان لکا لاجرن غیر ممنون یقیناً استاد پارا دیر اجر دے بے حسابا دریم وینک لعلا خلق عظیم او یقیناً تبدا سے اخلاق باندی چگر دیر دران دی خلق عظیم دیر دران اخلاق دی حضرت حشام وی چما تا پوسکو دا عائشنا چما تا نبی علیہ السلام اخلاق و خیام نبی علیہ السلام اخلاق سنگو ام المومنین اوی چی کان خلقه القرآن قرآن گورا کنا تاوید نبی علیہ السلام اخلاقو قرآن گورا لعلا خلق عظیم دا طول دا غا اخلاق فسطو بصیرو ویبصیرونا اے پیغمبر آتبوینی خپل انجام چی اللہ بتا کامیاب کیم او دیبم اوی نخپل انجام چی اللہ با دی حلاک کی بأيكم المقتول پتہ بو لگی چکم یو پور لیون تو بن خطے دے مفتون فتنہ مصدر دے وزن دے دیر آگل دے چکم یو پور لیون توب دے و جنون دے ان ربک هو اعلم بے شکر استا خپوئی گی من ضلان سبیلی پحال لاغا چاچی گمرا کی گی دا غدلانینا و هو اعلم بالمحتدین اور اللہ خپوئی گی پاغا چاچی ہدایت والا خلق دے فلا تطع المكذبين دا مطلب دا مسئلے نے بتا خلق ولی پاتے کی بس جان سر بدی مار گرے کیو پگا پستا سر کیو دا بے مطلب چت دا مسئلہ ان کے پدی طریقہ وہ اس دیتا دین آڑی خا حضور تمام چی مر کر تیا مکاو فلا تطع المكذبين دا مكذبين خلق دے دی ارس درور جن کڑی دی توحید رسالت قیامت ودو لو تدہنو دی دا ارمان دے چتلو کٹی نرمشی منتا فیدہنون ندیبم تا تدیر نرمشی بیا دیتا سر جگڑی نکی دی لو تدہنو کد دیتا رانیز دیشی لگونتی ندیبتا تدیر رانیز دیشی سستی پسکی مداحنت پسکی پا توحید کے کتب دی مسئلے کی لٹ کو ٹینر ہمشو دی واسر اڈیر رانیز دیشی اڈیر بے خواقی دی خدا کا مطلب دے تلو کو ٹی دا خبر مکاوا دا شرک رد مکاوا زمان دا آلیہ و خبر مکاوا دا دی دیر ارمان دے دیتے مکذبین ہوئے اس گورا نور لس عبنو گورا ولا تتے کل حلافن تب چری مر گرتیان کے دہری او قسم خلون کی مہین ان چسپک دے حماز اشاری کو ان کے دے مشائم بنمیم تلون کے دے پچو غلے سرا مننا للخیر منک ان کے دے دا قرآن دا توحید معتد دا حد نہ تجاوز کی اسیم ان دیر غٹ گنانگار دے اور تل ان دیر بد اخلاق دے بعد ذالک زمین از طول نرست اللہ وی بعد ذالک یا مع ذالک را مفسرین وی از دی طول سر بیا گورا حرامی دے تا گورا حلاف مہین حماز دری مشا سلور نمی منائن تنزو موتد شپگو اسیم و اتل اتو او زنیم نہو او مکذبین یا مخ کے ذکر کرے ہو او ان کا نظام علی و بنین لسو دا لسی بسنو جی پدکی دا دے ذکر دا سکی چی دے مالدار دے او زامن یا دیر دی زام علی و بنین پدی باندی دے فخر کی غرور کی دا ستا مقابلہ کی اولاد دے اے پیغمبرہ ستا دشمن دا سکے خوا لسی بسنو جی پکی خدی کی زمین ڈیر خطرناک دے ہاں ویزا تتلا علیم آیاتنا بینات اللہ وی کل چلو ستیشی پا دباندے آیاتنا زمونگا وائی اساتیر الاولین داود پخانو قصیری ہوئی دا رستو تخویف دے ولی ڈیر لے بوج را دے پیغمبر باندے دا دمونگا خلاف کوئی دا چا پوری خاص نہ دے چکے دے مکہ معظمہ کی او سڑے او ولید نمی او دا آغا یادی نا بس دا سی بتونا جی چا کے را لے نو آتن مطلب اللہ تسلی ذکر کئی پیغمبر تا چی ماتا پریدا تخپل کار کوا دے ماتا پریدا ولی سنسیموہو علی الخرطوم سب دل دا غورکم پشون باندے خرتم خود بندہ نہیں کنا خرتم خود آتی کنا نو خرتوم یہ ددی شون طویلے دے او شون دا انسان سی خو پوزا ہی کنا پوزا اللہ ہی پوزا بتنا پری کما یا بار پوری خلق خان دی سنسیمو علی الخرتوم دا سے چل بہت سارا حکم خا دیکھ ڈیر لئے اشارہ رکھا ذلیل بیکم رسوا بیکم دا سے کار بہت سارا حکم سنسیمو علی الخرتوم انا بلوناهم دا اس واقعہ ذکر کئی اللہ وی گور دا سلری خبر نہ دا چز سنشم کو لے ولی ردی باغ والا حال اگور انا بلوناهم ذو ازمیخ کم پدی باندی کما بلونا صحاب الجنہ لکما چی ازمیخ کرد مخ کی پا باغ والا باندی دا بنی اسرائیل کیو خسڑے ہو ابا باغ یہ ڈیر لے اچھی کل وہ خبر شنو بس آپ فقراء و مساکین بے خبر کو چرازے باغ رسید لے نزان لبے تی سراؤن خو طول بے اکثر پاغی باندی تقسیم کو دا سرے ہو چہرہ مرش و زامن راو رسیدو وی عرفو نمون پلار ڈیر سادہ سرے ہو طول مالی پا خلق باندی خرو لے کدلکا دا کار نکولی نمون بنند سروس پی نخاون دانو پی بس مونگ بدا سے نکو خا دیو خیارو دیر نو چکل باغ پوخ شو دی ارادہ اکڑا چکٹ کو بے کنا از اقسم نو سوگندو نے اکڑل لیسرمن نها مصبحینا چکٹ کئی بدی دی باغ لراخ سحر وقتی گورے چیز اکسترگی لیدکی چی مونگ باغ لرسی دی ولا استثنون انشاءاللہ نویلی استثناء سے تو ان شاء اللہ دینوی لیو دا مانا یادا چلے استثنون دخلے برخے بکن جدا کولا فتواف علیہ طائف من ربکا نو چکرو لگو پاگی باغ باندی آفتو دربستا اگر پی دین مخکشو وہم نائمون دیل اودو آفت پر آگے طائفن سم توافت نو کچا پی رکھا اللہ عذاب پر آگے فأصبحت كالسریم ناغ باغ اگر دی ٹکڑی ٹکڑی تب وی دا بس چاپ تروالے دا سی ٹکڑی ٹکڑی شو فتنادو مصبحین دی لانری خبر نوازن اکڑی او بلتا پوغد سبا کی ان اغدو علی حرسکم چی سبا کویبا پخپل پٹی باندی و پخپل باغ باندی ان کنتم سارمین کہتا سو کٹ کو ان کی وقتی پاسے دو روان شو فن تو لقو روان شو وہم یہ تخافتونا یو بل سرے پٹی خبر کولے ویجی سو گوری نندن مسکن مسکن خبر نشی تولو مر خوللیو وہم یہ تخافتونا آ خبر پٹی پٹی سوی اغم دغوی چی اللہ ادخلنہ اليوم علیکم مسکین چکوارے داخل نشی دے باغ تا نن روزی سوک مسکینو پتا سو باندی وغداو علی حرد قادرین آدی خپل خیال داو چی بس من کامیاب شو خوا منگا چی کم مقصدو آگئی کی کامیاب شو ولی سوک خبر نشو وقت وقت ترالو اگر دے دل پخپل مقصد باندی قدرت والا پخپل خیال کی خبر خلان دی کنا خوا فلما را اوها کلچویلی دو باغو نمخ کے رنا ہو نا رنا ہو بس ملک پاک کنا قالو دیوی نل دوالون منگا خلار خطا کرا نا منگا پا بل لار رالو نا خو منگا لار خطا کرا چی خصو چیو کنو وی بل نحن محرومو نا لار ندا خطا شوی او کار راس روش خوا بل نحن محرومون منگا خو محروم شو دخ پل باغنا قال اوسطهم وی اقل من پدی کی علم اقل لکم تاستوانو ویلی لولا تصبحون چید اللہ ذکر کوئے ہو دا اللہ نم پکی اخلے کلمہ وائے گو رخ دے نعمت کوئے در باندے اقل من دی توی قرآن خوا چیب کہ دا اللہ نم اخلی کنا خوا لولا تصبحون تاسولی دا اللہ برحنکو لا تصبیح حرست ہوئی خوا قالو دی طولوی سبحان ربنا تو بو باسو یا اللہ تدیر پاک ذاتی سبحان رب پاک دے رب زمان انا کننا ظالمین منگا ظلم کرے خفلزان سرا پاک بل بازم علی بازی تلاومون مخامخ شو بازی بازو تاچیو بلی ملامت کاؤ وی خو تاوی چی دا وقت دو چسو خبر نشیو تاوی تاوی چی را طول عمر زمان پلار دا سکڑی دیو پس دا دیب دا سنکی پدی یو بل سر جگر وی تلاومون قالو دیوی یوبل پرید مملامت کوي خو ټول ګناګار یو ها ټول ګناګار یو قالو وی دی یا ویلنا علاکت مونلرنا کنا تاغین مون ټول گمراه یو او ټول سرکش یو او بیا هم خو توبه هویست کنه اسا ربنا یبدلنا خیرا منها یرا زمون خپل رب ته امید شتا چې بدل کرا کی مون لره بهتر د دې باغنا انا الى ربنا راغبون زکا مونگا اخفل رب تا روجو کران او بس توبہ مویستا دا خوکا نخوا زکا بازی مفسرین لکی چا اللہ والا بیا بل باغ ورکو او دا سی باغو چی دا غید انگوری او زنپق با خر نشوڑینو دمر دا سی باغو لو کذالک العذاب دا خو عذاب پا دنیا کی دے عذاب د آخرت د دینوم ډیر لوی دی لوکانو یعلمون کاش کدی پوی دی بشارت ذکر کی متقیان اللہ یقینا متقیان له پارا پنی ذرف فل باند جنتنا د نعمت تی هغه جدا خلق دی ډیر پراخ دی افنا جل المسلمین کل مجرمین الله یلم بداسکو ایو بغر زومون مسلمانان پشان د مجرمانو نه دیوی نن یو شی دے او داسی تاسو یو تا داسی نسبت کا اسی امبدی شی ہوئی اللہ وی ما لکم سو دلیل سرشتے چو ہے یو شی دے سو دلیل لے نوچے دلیل نشتا نو کیف تحکمون فیصلہ سنگا بی دلیل کوئے بی دلیل فیصلہ کو نکی گئے ام لکم کتابون تاو سر کتاب شتا دے فی تدرسون چتا سبارے کی درسو نہ کوئے کتاب کے خلق درسو نہ کئی کنا کتاب خود تاخ دا پار نہیں دلمارے د پار نہیں تو سوگند پار نہیں تو ختم د پار نہیں تبرک د پار نہیں تدرسون حسین دل جو قرآن کی ہوئی آغا سورہ علی عمران نے شروع کری دا بما کنتم تعلیمون الکتاب بما کنتم تدرسون را گلے ندا سے کتاب شتا دے چھتا صبح کی دا سے درس کوئے سنگا ان لکم فیہ لما تخیرون چھ پدر درس کی راغلی وی چستاسو دا پارا پا دی کے آغا سو دی چستاسو خوخیم دا پا کرا غلی چستاسو دا سخوخیم آغا کوئے دا سی کتاب بلا سنگا کتابی چیغی کیویلی چی خلقو چسوم خوخیم آغا کوئے دا با دا شیطان کتابی نو چیغی کی دا سی ویلی خوا چین لکم فی لما تخیر چستاسو دا پارا پا دی کتاب کی دا سی خوخکولی مسئلی دی چی بس سکوئے سوم خوخیم آغا کوئے ام لکم ایمانن علینا بالغتن یا استاذ پار سوگندون دی پا مونگ باندی دا سی چی رسیدن کی تر قیامت پوری اللہ ما دا سر وعدہ کرے دا سی چی کتاسو ارنگ ہے خود بدل جنت در کو موقع ہے کن ایتا اس طرح سوگندون دی پا مونگ باندی چی رسیدن کی دی قیامت ترواز پوری آ سوگندون پا دی خبر دی چی ان لکم لما تحکمون او تاسو لده اختیار شتا دی چه سپه سلکوه نو کوه دا کم دیکی چن لکم لما تحکمون او چه تاسو تا بلکل اجازت سخا چه سپه سلکوه نو کوه دا سی کتاب کو نشتا دا سی وعدہ خو اللہ ایمان دا کری چرتا نہ تورات کے نہ انجیل کے نہ قرآن کے اچی دیوی نا زمانگا خپل اخو خادا نسلهم تپوسو کددین ایوم بذالک زعیم چکم یو د دینه د دې خبرې زموار دي او هم ته زموار کنه چې هغه وی چې او زه د دې دلیل پیش کول شم عمل او شرکا او یادی لپاره نو خدایان دي فلیاتو به شرکا امراد ولي او خپل خدایان ان کانو صادقین کچر دی رښتینی کله دی راولي یوم یکشف عن ساق هغه روز باندې یکشف عن ساق چخکار بکڑیشی پنڈے سمت لفدے یا تین امراض ساق العرش قیامت کے بعد عرش ستن اخکاری کا نا ساق اگر ستن اخکاری یک شفان ساق اگر ترود دا قیامت ہوئی چا عرش پا کیولی دیش دویم دامان ان ساقن چلا بالتا کی دخپل ذات نا پردلری کی خلقتا چو اس رات ہو گو رہے ہوئی نے خیر خلق و توخل ذات خی کا نا کشف یکشف عن ساق قیامت کی بکشف کی اللہ اخل ذات بحل کو تفکار کی جوگ ہو رہ رہا تھا تاسو ڈیر ارمانو ارمانو رہی جگہ خا دریم مانا سدا دا یو عادت چکل ہے بس دیر رشی کنا نو خلق پینسی برکی برکی دا سی دا خلق یو عادت چکل مسئلہ نا دا چکل نیر زلزل رشی نو پینسی برا برا کوئی چکل گناہو نا دا نو دوڑی گی گناہو نا بدا گئی نو دا سی عادت دا خلق دا چکل حیبت پو وقی دا سی کئی خوا اللہ وی دا سی دا حیبت رد چی یک شفو عن ساقن دا حیبت تو جنم خلق پانڈ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَذِبَرَ وَغُخْتَيْشِ سِجْدِتَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ طاقت بنے لری چی دنیا کی نو اکڑنا التبولی کی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ذَلِيلَ بِاسْتِرْقِ ذِي وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تَرَهَقُهُمْ رَسِدِلِ بِذِي تَدِرْ لُوِي ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَذِي دُنْيَا کی چراغ وَغُخْتَيْشُ تَوْحِيدَ تَا وَسِجْدَتَا عِبَادَتَا تَا نیکولا وهم سالمون اخروغ موٹو خی کول شوا نیکولا نو اس قیامت کے کئی نیشی کولے لکھا سی سیخ بولاری او ملا بینکا تکی گی نخوا اللہ و لال تکن نصیب پی تسلی فزرنی پرید مالا را ومن یکذیو بیاز الحدیث او غصو کوچ تکذیب کی دا دی قرآن اللہ و غما تا پرید تخپل کار کا وخوا دی سر زپوئے گا ماں سنستدری جو ہم زدیل رورو پا دنیا کی اوچتوں درجی ولورکم مرتبی ولورکم آو دیم پا زان لپوئی گی او چی ترقیو کنو خلق مراشی مبارک ایلا دیم خوشحالشی ولی وی اغد اغشکنا یار دے سنگ برتشیو بتاؤ عیسائی برتیش ہے اس کرنل سے نہ جوڑ سو ہاں جو سمندر تیر سے نبیا بتنا بل سے جوڑ سی نبیا بل سے جوڑ سی دے روان دے پہ برا بان دے اللہ ادا زی اچت ہو ماں اجی سو رہے اچت کم نبیا بے رکھنا سو ماں سنا صدر جو ہم زو نسم دی لرخو پا دما دما درج پا درج من حیث لا یعلمون پا دا اس طریقہ چی دی اپو نشیم واملی لهم مهلت ورکم دی لئن قیدی متین زمانی والدیر محکم دی ام تسألهم اجرا یا پیغمبر تا دین سمال غخت دی چی دی زمرستان خفا دی فهم من مغرم مسقلون چی دی دا غیر تاوان ندران شوی دی اما عندهم الغیب یا دی سرا دا غیب علم دی دی تا وحی کی گی هم یکتبون چی دی لکل کی اور لکھل ضروری کا نہ ارضے جو قرآن ہوئی نو فہم یکتبون فہم یکتبون دا سے خلق لگیا دیوی سڑیا بس کملی کا ہوئی دا شت لگلی کلی شوی دی دا ہے تو سوئے دا خود انسان کمال لے خا چھ سور جو اندینو لکل کوا دا تا چاوی چھ دا شت لگلی کلی شوی دی دا دی بیدتیانو خلقو خبری خا دی درسن اور اختلی فہم یکتبون ہوئی قرآن خا فاصبر لحکم ربک صبر کا فیصلی دخل ربتا ولا تکن کا صاحب الحوت مکی گا پشان دو صاحب دمئی اذنا عدا کل چچر اکڑا پا تیارو کی وہو مکزوم اٹیر غم جنو لولا انت دارکو نعمت من ربی کنوی مندل دلرا نعمت دخل ربو اللہ پی رحمنا اکڑی لنو بزب العرائی مزید بغرزو لشیو پا میدان باندی خدا سے بنو وہو مظلوم دباندی بدا اللہ طرف نا ملامتی آوان نا نا واللہ پی رحمو کنو بس ملامتی آنشتا کنا وہو مظلوم مظلوم نو ولی فجتباو ربو فجعلو من الصالحین فجتباو ربو فجعلو من الصالحین بچ کو دل را رب دو داری تکلیف نا داری مصیبت او داری مرض نا نوی کر دو دیر صالحین نا فجتاو دامانا چی دقا وقت کل پیغمبری ورکلا زمائی گیڑی نا راووتو نا اجتبا دا مطلب چی راووتو نو اللہ پی رحمو کو اور دیر احسانات و سروکلو دو کدو بوٹے پی زرغن کو بدن بلکل صحیح شو اب یارا رخ پل قوم تا ټول په ایمان راوړ. ويكاد الذين كفروا يزيدا كافرا ليزلقونك بأبصارهم چه اوحيتا لرا په خپل سترګو سره. یو دا معنا ده چې دی په پیغمبر سترګې راسته چې غلی کېنه زمونږ د خدای نوم بیا وانخلې غورې دی پسې لګیا یې سترګې به یې پرې راویستې. تا بله خبره وی نشته. یو دا مطلب دی. دویم دا چې ابي ابصارهم عربو کې داسې خلقو چې هغې نظر باز وو نو چې د چا به قار کېده که نه نو نظر باز به راوسته او څه خوشحاله را خوشحاله به که چه پانی او ته به وی چې دې سړي ته وګوره نو چې به یې کتل نو بس هر څه چې به ورسره وشو نو ښه نو دې به هم په پیغمبر دا تجربې کړي دي. نظر باز خلق به ولا راوسته چې یاره که دې دې د نظره کړو نو مونږ به ترنه خلاص شو. لیزلقونک بأبصارهم او دا ولي تا سره به نیتې کوي ځکه لما سمعوا الذکر کله چې دې ستا نه قرآن اوري که نه نو بس یاره وایي چې څه چل ورسره وکړو. نو نفرت یې د قرآن سره دی اصل کې ښه دا ورسره نه دی خو دې قرآن سره یې په دشمني ده. نو چې دې بیانوي نو هغې بس دا منصوبی جوړی ویقولون وای انه لمجنون یقینا دا خامخا لیونی دی و ما هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر عبرت دپاره د مخلوقاتو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی چې دا آیت د بد نظر دعا ده. څوک د نظر شي که نه نو دا دی وی و ان یکاد الذین نترخر پورې سورة الحق.